Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko koronawirusowi. Rosną obawy mieszkańców Podlasia w związku z budową tarczy wschód. Od dziś na Litwie jazda tylko na zimowych oponach. Sezon infekcyjny w pełni, przybywa chorych na grypę, a także na COVID. Od 2 tygodni dostępne są bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. Szczepionkę można przyjąć, jeżeli od poprzedniego szczepienia minęły 3 miesiące. Jeżeli ktoś przeszedł COVID, nie musi czekać tak długo i może zaszczepić się już po tygodniu, mówi profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brytyjskie zalecenia są takie, że jeśli ktoś przebył COVID, tak, czuje się dobrze, czyli tydzień po, to jak najbardziej może być szczepiony. Ale jak mówię, skupiamy się na grupach ryzyka. Mówimy o tych najsłabszych, dla których COVID stanowi realne zagrożenie. Przecież pamiętamy, że COVID potrafi wysłać do szpitala i potrafi zabić. Dlatego w pierwszej kolejności powinny zaszczepić się osoby z grupy ryzyka, czyli seniorzy i osoby przewlekle chore. Jutro będziemy świętować odzyskanie niepodległości. Tradycyjnie w przeddzień tych uroczystości odbył się Capstrzyk Niepodległości. Wziął w nim udział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazywał na wielki wysiłek naszych przodków w odzyskanie po latach zaborów niepodległości. Niepodległość została wywalczona, wyuczona, wycierpiana, ale też wymodlona, bo to towarzyszyło, ta otucha płynąca z przywiązania do tradycji chrześcijańskiej towarzyszyła podczas zaborów nieustannie. Te 4 przymioty towarzyszą polskiej niepodległości. Harcerze przekazali ministrowi obrony ogień pokoju, który złożono przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Narastają obawy mieszkańców w związku z budową tarczy wschód przy granicy z Białorusią. Większość zapewnia, że nie jest przeciwko samej tarczy, ale jej budowa nie może odbywać się kosztem ludzi. Dom, las, pole, wszyściuteńko mam, w 200 metrach. To nie tak prosto, że zaproponują mieszkanie, no to trzeba jeszcze pracę, jakby zabrali mi ziemię, wszystko, no to co? Bolesna perspektywa, bo my chcemy to wyremontować i się tu przeprowadzić. Może są jakieś inne sposoby, żeby ludzi nie wysiedlać. Najgorszą rzeczą jest, że nikt o tym nic nie wie na razie. Może temat się też sam wytworzył o wywłaszczeniu, bo też może tak być. A co tu da tarcza? Nie trzeba wysiedlać, rakiety dolecą po 1000 kilometrów. Nic nie wiemy, dopiero może we wtorek, jak będzie wiceminister, to może coś się dowie. We wtorek dojdzie do spotkania przedstawicieli resortu obrony z podlaskimi samorządowcami. Tarcza Wschód to budowa o mocniej na granicy z Rosją i Białorusią na odcinku około 800 kilometrów. Zza oceanu docierają informacje, kogo na pewno nie będzie w nowej administracji Donalda Trumpa. Prezydent elekt ogłosił, że nie zaprosi do swojego gabinetu ani byłej ambasador USA przy ONZ-cie Nikki Haley, ani byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Pompeo był sekretarzem stanu i dyrektorem CIA. Jest postrzegany jako jedna z najbliższych osób w otoczeniu Trumpa i był on typowany wcześniej na stanowisko sekretarza obrony. Jest też jednym z niewielu sojuszników, którzy zdecydowanie popierają Ukrainę oraz NATO. Na Litwie od dziś obowiązuje zakaz jazdy na oponach letnich. Od kilku dni obowiązują też niższe limity prędkości na wybranych drogach. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski. Litewskie przepisy zobowiązują kierowców, aby 2 razy w roku zmieniać opony. Od dziś do 31 marca po wszystkich drogach w kraju można poruszać się jedynie na ogumieniu zimowym lub wielosezonowym. Na Litwie dopuszczalne jest też używanie opon z kolcami. Zakaz jazdy na oponach letnich dotyczy wszystkich pojazdów oraz przyczep. Ponadto od początku listopada na litewskich autostradach samochodem osobowym można poruszać się z maksymalną prędkością 110 km na godzinę. Ograniczenie obowiązuje do końca marca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Opole, Zakopane, Nowy Sącz. Tam dziś wieczorem powietrze jest najgorsze. Jeśli czujemy zapach spalonego węgla czy drewna, to ten dym jest dla nas bardzo szkodliwy. Nie najlepszym powietrzem oddychają też mieszkańcy Opolszczyzny, Górnego i Dolnego Śląska. Żółty kolor, czyli jakość powietrza umiarkowana, pojawia się też na stacjach pomiarowych w Poznaniu, Bydgoszczy, we Włocławku, w Działdowie i tak zwanym obwarzanku warszawskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie aż 13 goli padło w trzech dzisiejszych meczach 15 kolejki. Najwięcej w Poznaniu, gdzie Lech 5-2 pokonał Legię Warszawa i pozostaje liderem. Gonią Jagiellonia, traci 2 punkty i Raków traci 2. Te drużyny grały dzisiaj w bezpośrednim starciu, zremisowały 2-2. Jak podział punktów odebrał trener Jagi Adrian Siemieniec? Dwa razy musieliśmy gonić wynik i to na pewno była sytuacja w ostatnim czasie dla nas nowa, ale cieszę się, że drużyna naprawdę do końca walczyła o korzystny rezultat. Mamy punkt po trudnym meczu, bo jak dobrze wiemy, Raków tracił bardzo mało bramek. Strzeliliśmy temu zespołowi 2 bramki i na pewno nie było to łatwe. No niestety straciliśmy 2, dlatego też nie wygrywamy. Do tego Stal Mielec pokonała 2-0 Puszczę Niepołomice. W ligach zagranicznych we Włoszech Inter w Mediolanie podejmuje Napoli. Piotr Zieliński na ławce rezerwowych jest 0-0. W Rzymie Roma przegrała z Bolonią, z Łukaszem Skorupskim w bramce. Było 2-3. Posadę trenera stracił trener Giallorossich Ivan Juric. W Anglii w derbach Londynu Chelsea zremisowała 1-1 z Arsenalem, a Manchester United wygrał 3-0 z Leicester. W Hiszpanii na wyjeździe z Realem Sociedad gra Barcelona. W ataku Robert Lewandowski, na ławce Wojciech Szczęsny. Jak na razie 0-0. Nasze koszykarki grają w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polki mierzą się z Belgijkami. Jest 35-27 i druga kwarta, 5 minuta drugiej kwarty. Także w eliminacjach Starego Kontynentu grała reprezentacja piłkarzy ręcznych. Nasi szczypiorniści grali i wygrali na wyjeździe z Rumunią 28-27. Z Kenijkami za to w meczu o brąz Mistrzostw Świata zagra reprezentacja wam futbolu. Żeby zdobyć brązowy medal, trzeba na pewno na boisku dać siebie wszystko, trzeba wyjść z dobrą energią, więc pokażemy to, co pokazujemy zawsze na boisku, czyli tą chęć walki, silną wolę walki. Mówiła Weronika Nowotny. Początek meczu o godzinie o północy. Świetna postawa naszych szablistek. Polki w składzie Zuzanna Cieślar, Sylwia Matuszak, Zuzanna Lękiewicz i Daria Skonieczna zajęły drugie miejsce w turnieju drużynowym Pucharu Świata w Algierii. A tej nocy od minus 3 do 2 stopni na przeważającym obszarze kraju. Synoptycy ostrzegają przed silną mgłą. Będzie ona ograniczała widzialność miejscami poniżej 200 metrów. A jutro pochmurno, choć będą szanse na chwilę ze słońcem. A na termometrach zobaczymy od 3 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej ma. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Wirtualna Polska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Niedzielny wieczór, a zatem Samocha w Trójce, Jacek Hawryluk i Maciej Załęcki. Zapraszamy. So Amba, saksofon, głos, ale także gitara akustyczna, Steve Gunn, gitara elektryczna, Shahzad Ismaili, bass i Jim White, perkusja, kwartet Binks rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie z płyty There's a Garden, Flowers That Talk. To jedna z, myślę, najważniejszych płyt tego roku i cały czas brzmi znakomicie. Dlaczego ten kwartet i dlaczego Binks? Odpowiedź jest prosta, ponieważ dziś po 22 u nas w Samocha światowa radiowa premiera kompozycji z udziałem Zoe Amby i oktetu Marka Pospieszalskiego. Premiera płytowa całego dużego albumu zaplanowana jest na 29 listopada, ale dzisiaj po raz pierwszy ujawnimy Państwu niemal 15-minutową kompozycję Now, utwór tytułowy. To po godzinie 22, ale kwartet Pinks będzie pojawiał się w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dziś także zajrzymy do Krakowa, na krakowską jesień jazzową. Zagramy kilku artystów, którzy na tym festiwalu się pojawią. Będą także niespodzianki, bilety dla Państwa, zatem warto zapamiętać adres jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Sporo muzyki improwizowanej, sporo takich nieprzewidywalnych i bardzo różnych dźwięków, zatem zapraszam do godziny 23. A teraz kolejna sesja dość zaskakująca. Alabaster de Plume i muzyka, która została zarejestrowana w Betlejem wraz z muzykami palestyńskimi. Tutaj dokładnie w tej kompozycji Cremi San wystąpi Latih Albanak. To była specjalna sesja, podczas której Alabaster de Plume wystąpił w Betlejem, tam w ramach instalacji, w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego Sounds of Places, improwizował i spotykał się z lokalnymi artystami. Część tych nagrań, część tych sesji pojawiła się na małej płycie, tak jak kompozycja Cremi San. Thank you. Emocje, emocje, jeszcze raz emocje. Tak było 1 czerwca tego roku w Betlejem, kiedy podczas całego dnia nagrań spotkali się różni muzycy, ale przede wszystkim Alabaster de Plume i artyści palestyńscy. W tej kompozycji z angielskim artystą wystąpił Lait Albanak. A zapis tej sesji pojawił się w tym roku na małej płytce zatytułowanej Cremisan Prologue to a Blade. Program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 21. To czas na coś, co dobrze znamy, ale do czego ja przynajmniej bardzo lubię powracać. To jest trzeci album zespołu Sagara. Sagara Wacława Zimbla rusza w trasę koncertową. W tej chwili grają za granicą kilka koncertów, ale przyjeżdżają oczywiście na koncerty do Polski. Sagara wystąpi w Poznaniu, w Katowicach, w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu i w Krakowie. Podczas części wieczorów będziemy mieli do czynienia z takim specjalnym cyklem Zimpel do 3 razy sztuka, czyli Zimpel Solo, duet z Holdenem i Sagara. Zatem potrójny wymiar spotkań z Wacławem Zimplem, ale płyta wydana przez Glitter Beats cały czas jest świeżynką i słucha się jej naprawdę znakomicie. I tym samym Sagara także wprowadzi nas w temat krakowskiej jesieni jazzowej. Thank you. Wacław Zimbel i jego hinduscy przyjaciele. Sagara numer 3. Trzecia płyta tego składu, zupełnie inna od pierwszej, o czym Państwu już opowiadałem. Zresztą nie tylko ja, sam Wacław Zimbel także opowiadał obficie o tym nowym wydawnictwie. Muzyka Sagary zmienia się, duży wpływ produkcji, elektroniki ma wpływ na to, co dzieje się z tym zespołem. I natychmiast pomyślałem o dzisiejszym koncercie, który rozbrzmiewał na naszej antenie od godziny 19, czyli kapela ze wsi Warszawa, która podąża w zupełnie innym kierunku, to jasne, ale także udział elektroniki, w tym wypadku dubowego sound systemu, jest także niezwykle istotny w kreowaniu nowego brzmienia. A wszystko przecież rozpoczynało się wyłącznie od instrumentów akustycznych. No ale takie są czasy i takie są również kierunki we współczesnej muzyce świata. Wspominałem o trasie koncertowej Sagary. Ona trwa Europa, później Polska. Wspomniałem o Krakowie, bo Kraków to będzie finałowy koncert na tej trasie i koncert w ramach krakowskiej jesieni jazzowej. Przed tygodniem dwa słowa opowiadałem o pierwszym koncercie, tym, który rozpocznie 19. imprezę. 17 listopada w Alchemii wystąpi Oro Plus One, muzyki tej formacji, tego duetu, plus trzeciej osoby zaproszonej słuchaliśmy przed tygodniem. Dzisiaj chciałbym, byśmy wspólnie posłuchali także innych artystów, którzy pojawią się na tym festiwalu i których twórczość świetnie wpisuje się także w nasze niedzielne spotkania. Skoro tak i skoro zaczęliśmy od Sagary i skoro Sagara w trasie, no to mam dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na ten krakowski koncert, który odbędzie się 24 listopada w Alchemii. Adres ten sam, bez zmian, jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał wybrać się na Sagarę w Krakowie, to wystarczy napisać. Tych biletów będzie więcej. Będzie można także już za chwilę otrzymać bilety na kolejny koncert, który odbędzie się 26 również w Alchemii. To kwartet Voice Act, kwartet wokalny, całkowicie a cappella. Anna Gat, Natalia Kordiak, Marta Grzywacz i Małgorzata Zagajewska. Oh, By nie było żadnych wątpliwości, że to ostatnia kompozycja na płycie, to symboliczne zamknięcie drzwi i kroki. Cztery panie i tylko cztery głosy. Anna Gad, Natalia Kordiak, Marta Grzywacz i Małgorzata Zagajewska. Voice Act. Panie improwizują. Każda z nich na co dzień wykonuje trochę inną muzykę. W związku z tym mamy przekrój bardzo różnych doświadczeń od muzyki ludowej, klasycznej, jazzu, muzyki współczesnej, całkowitej dowolności, improwizacji. I wszystko to łączy się w głosach tych pań. Nigdy nie byłem na koncercie Voice Act, ale domyślam się, że to są absolutne improwizacje i za każdym razem takie występy brzmią zupełnie inaczej. No bo skoro założeniem jest spotkanie, rodzaj spotkania czterech różnych głosów i czterech różnych osobowości, no to za każdym razem z takich spotkań wychodzi coś zupełnie innego. Panie wystąpią 26 listopada w Alchemii w ramach 19. Krakowskiej Jesieni Jazzowej. Jeśli mają Państwo ochotę sprawdzić, to proszę pisać. Mam także zaproszenia na ten koncert. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Oczywiście jeszcze coś na Sagarę, zdaje się, zostało. No ale jak to zwykle bywa, kto pierwszy, ten lepszy. Do artystów występujących w Krakowie wrócimy jeszcze w drugiej części naszego spotkania, a teraz coś specjalnego i artysta, którego też relatywnie niedawno odkryliśmy. To też jest nie tylko muzyk, ale performer, także człowiek zajmujący się sztukami wizualnymi, plastycznymi, który od niedawna postanowił poświęcić się muzyce, no i robi to w sposób znakomity. To właściwie jest trochę opowiadacz historii, opowiadacz tego, co dzieje się dookoła. I podobnie jak i muzycy sceny improwizowanej, każdy koncert w jego przypadku jest inny. Tak było na krakowskim Ansandzie przed rokiem i tak jest podczas jego występów. Każdy jest inny i właściwie nigdy nic się w nim nie powtarza. Oczywiście czasami bywają ci sami muzycy, którzy mu towarzyszą, ale to też bywa różnie. Lonnie Holly, tym razem wraz z nim Jackknife Lee. From the time that I was the little bitty lost child, the little bitty lost child, Tunky McElroy, that child that had been taken away from his mother, and then put into the arms of a wanderer. My mother might have not knew that the woman that she put me into the arms of at 1 1/2 was a wanderer. She only knew that this woman had a breast full of milk, and that woman could give me the nourishment that I needed for the time, because mama just had had a baby 9 months before me. So the way I look at it and the way I have to analyze it to keep myself growing forward is that I have to see my grandmother as my rescuer. My grandmother were my rescuer. She rescued me from the pain and the hurt and the abuse that I have been going through. Even up till some time after my grandmother had rescued me, my mother didn't know where I worked. At 14 and a half years old, grandmother showed me the road and pointed me the way towards where my mother lived. Taking that route, I'm still anticipating on meeting my mother. And in the process of meeting my mother, and you gotta see me on this trail of trying to find out who I were, my internal self, is the feeder, is the information blender. So now what I'm doing here is I'm going back into that ocean of thought, into that great big thought blender, and I'm putting it all together because of where or who I grew from. My grandmother spirit keep coming to nourish me with thought, to empower my thought, to show me that I was the grave digger. Up into her 80s, my grandmother dug graves. So by my grandmother digging graves, then I look at that as the strength. If my grandmother could do this, my mother could give birth to 27 live babies. And attend all of those children, no matter what her emotional state were. She could always find a way to keep focus on the single. The single is the reality that we have to find a way of keeping focused on. The single is the baby that is at hand. Even though this mothership is full of children and the earth is full of humans, I'm still focused on caring the lighter child. Not so much of the brightest child or the skin pigmentation. It was about that child that was not capable of withstanding. For me, all the things that I did and worked with, our climate change, moving on to outer space, is very important for me to sing about, because in the 50s, 1955 and 1954, Tunky's rocket ship were me taking my imagination and blasting off on Tunky's rocket ship. I'll go so far to create and did a song. So all of these things that make up my ability from grandmama and mama, here I am connected with myself. Tonkis Rocket Ship, Lonnie Holly i Jackknife Lee. To Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Za 15 minut będzie godzina 22. Jeśli mają Państwo jeszcze ochotę wybrać się do Alchemii na Sagarę bądź Voice Act 24 i 26 listopada, to oczywiście jeszcze po jednym zaproszeniu mam dla Państwa. Natomiast teraz Colin Stetson i fragment jego ostatniej płyty, która jest takim albumem, w który wchodzi się bardzo powoli, ale to są wciągające, minimalistyczne opowieści, zapętlone, jak to w przypadku tego artysty, tego kompozytora, człowieka, który potrafi dzięki oddechowi cyrkulacyjnemu grać na saksofonie przez całe długie minuty i jednocześnie tworzyć niesłychane opowieści. Wydaje nam się, że gra nie jeden muzyk, tylko jest ich więcej, ale w przypadku Colina Stetsona to jest rzecz naturalna. To jest cały czas on i to jest cały czas jego saksofon. Malediction, fragment albumu The Love It Took to Leave You. Thank you.